سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة منافقون کی زیاد تر بیان د قبائح د منافقانو، چونکہ دا یو خطرناک ڈلا وا، اسلام تا مومنانو تا پیغمبر تا د دین ډیر خطر وا. منافق پزړه کې یو سری او په خولې باندې بل سری. د منافق په باطن کې یو سری او په ظاهر کې بل سری. نو هر سړی به په ده باندې دوکه کېده چې دا خو زمونږ ملګری دی، مسلمان دی، صوفي صاحب دی، ښه سړی دی، منځ کې هغه به د کافرانو سردار و، کار به هغه د کفر کو خو پټ، بظاهره به د اسلام سره ټکه پکه کولو، ہم پا دغی با خلق دو ککی دو. دی صورت کی اللہ دا دی ناکار سپتون ذکر کول تقریبا تلسو دا مخ کسا ذکر شو، او سو دی روان آیاتونو کی اللہ ذکر کی لکہ دی آیات کریمہ کی ویدا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول اللہ. یو دو دری پا دی کری لو رؤوسهم ورائیتهم یسدونا وهم مستكبرون. دا صورت چې د چا بار کې نازل شو هغه د منافقینو سردارو مدینه منوره کې د پیغمبر دراتلو نه مخکې دی اوس او خزرج د دی په میانس کې اولو سردار سړی و، دا غړي عزت جوړ، دا غ مثال د بادشاه په مدینه کې هغه سره د خپل مشره د دې عزت هغی ولا مشروع ور کړی و پټکی ولا پسر یخ، بس د دې غم و سره چې وس دې راغې نو خلق خو با ټول به دپسی هغه ته د رڼا دا ښه معلومه چې دا پیغمبر دی د الله او حق پیغمبر دی. منله ځکه نه بادشاهي خرابې ده، عزت خرابې ده، دنیوي سرداري خرابې ده، په هغې کې نقصان راته. ډیر کسان داسې و چې هغوی توبه طایب شو، مسلمانان شو، واپس را وګرځېد، خو ډیر پکې داسې و چې هغوی په هغه خپل منافقت باندې کلک و کلک و، د ده ملګري و څنګه چې دی و نو داسې ورسره هغه هم و، دی د مخکې نه هم ډېر محترم او معزز ګاڼه، او د هغې نه وروسته هم بیا پټې سلاګانې او مشورې بهیره ده سره کولې. دا ده چې کومه خبره کړې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر دی یو غزوې لتلی دی، غالبا بن المستلق غزوه، نو چې د هغې نه واپس راته یو ملګري ورته الوې چې دی عبدالله خو دا قسم خبرې کړې دي، د خپل ځای ته هم پته لګېدلې وه. نو هغه ته دا پته وه چې پیغمبر ته د دې پته ولګېده نو دا پلار خو به زما خامخا وژني. بعض روایتو کې راځي هغه راغې او نبی علیه الصلاة والسلام ته وی، یا رسول الله، که زما د پلار باندې سورتور راواړي او وجني دا صحیح مخلص مسلمانو، نو بیا به هغه زما په سترګو کې اوړي روړي، نو ښه دا ده چې زه به یې پخپله مړ کړم. پیغمبر تو اجازت نہ کو کہ ہر سو نصاب لار دے تو سرخ کوا داغ تر مرگ پوری چونکہ اگر وہ خبر اکڑے وہ خبر داغ ڈیرا خطرناک ہوا چکے منگا واپس لاڑ شو زمونگ عزت من خلق بدا ذلیل خلق تو مدینی نہ اباس عزت من زان توی اور ذلیل پیغمبر توی معاذ اللہ دا خبر عبداللہ اور دلی و نغدو دروازے سر بار الاڑو او تیوی پر ادم دینا تا دا خبر اکڑی دا لہذا اللہ با دی پر ادم پا دی یو شرط پاندی چرا دین با توبا و باسی و لپیغمبر خوال با زیخ پل عذر با پیش کے دا سی نپری خودو نو دی عبداللہ ابن عبی ابن سلولو دی وقت دا خبر اکڑی و طول خلق و تاوی دا قسم خبری تا کلی دی او دا پیغمبر تا رسیدلی دی لہذا تلار شا او دا پیغمبر نا زان دا پار استغفار طلب کا چی غستا دا پار دا اللہ نسوالو کی او ماب تی کی عبداللہ بوی دی زمان سغواری چی ایمان روڑا نو آمن تو ما خو ایمان ناوڑے دی دی ما نسغواری چی دا خپل مال نا زکاة ورکا نو ما خو دا خپل مال زکاة ورکڑے دی دی ما نسغواری لار شاہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا سجدہ پریوزا تا نشم کولی چیزا اس دیغت سجدہ و کما ہا خبر ادا سی لوار کولی ذکر قرآن وی لو و رؤوسا ہم نا سٹی وی اسی خی طرف تتاو کو او پا ترس بانی وکاتو دا نخر تکبر و دا احتقار و ذکر قرآن وی و هم مستکبرون دیات کریمہ کہ اللہ داغ اطلس صفتن یودری ذکر کی سرد منافق دا حال اوم پتہ کا حالت کی دنیا نے لار داغ پہ تقدیر کی ایمان ڈونا و اذا قیل لهم او کلا چویل شی دی منافقان تا تعالو راشی یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو غواڑی استاسو دا پارا پیغمبر دا اللہ راشه د ګناه خبر هم کړی دا او خاص کر د پیغمبر په باره کې د مؤمنانو په باره کې نو د دین خو توبه استل لازمی دي که توبه و نه باسې نو خطره د مرتد به مړ شي راشه پیغمبر وستاسو د پاره د الله نه بخنه وغواړي توهین هغې کړی د پیغمبرو خو پیغمبر لا وو نو مومنان و مسلمانان و تیا اوی او یو نوی او دی دت اوی جتا لارشا نو سوک بوتا درخواستو کی پخپلا اغا رحیم دے دیر محربان دے لکه سنگ چی اللہ محربان دے نو پیغمبروم اغا محربان نازل کرے دنیا تا اغا چالے نبوت ور کردے چی اغا کیوں دا صفت شتا بالمومنین روف الرحیم لہذا استاد پارا بدواو واری استغفر لکم وی دل تجمع ذکر کی کار یو سلی کڑے و خبر یو سلی کڑے و جا عبداللہ و قرآن خبر لکم نو که دبل چا پا ذلک دا خبر را لیا یا آئنده دا پار دا سیوشی نو پا کار دا دی چا مدد دا منافقین راشی و دا پیغمبر نمافی و غاڑی و اگر تاو جیا رسول اللہ مونگ غلطی کڑی دا و زمونگ دا پار دا اللہ نو غاڑا نو چا کل دی تداوی دی شو لو و رؤوسا هم نو دی تاوکڑو سرو نخبل خی طرف تا ورائیتا هم او تالید دیل را یسدونا یعرضونا چی مخی اڑو نیو دا تکبر او دا غرور دا وجنا چی دا خبرا بالکل سپک گانل سرون دا سی توکلو دا خبرا پا غیبتاو لگی دا او ورائیتا هم یسدونا تاولی دل دی یغی واوڑے دا یراز کو مخ اڑو صد ی صد مخ اڑو ل ویراس کو ل وہم مستکبرون او ودی دلتا مفسرین مانا کی مستکبرون یعنی سپک گنون کی دے خبر لرا چ کلا تا دا خبر سپک او گنلا چ زد پیغمبر خال لار شماو مطالبت نو کو مچ یا رسول اللہ زما دا پار دعا او غاڑا نو دا سپک گنل دا پیغمبر خوالا ورتلل او دا غن طلب دا دعا داوی صریح کفر دی، دا اخکار کفر دی. یو دا پیغمبر توہین، نو سنگ چا گورا دا پیغمبر توہین دا پیغمبر پا جوان کی، نکہ نن یو سڑے دا پیغمبر توہین کی. دا پیغمبر سنت خو پا دنیا کی جواندی دی کنا، دا پیغمبر دعاگان خو پا دنیا کی جواندی دی کنا. تا تا یو سڑے ہوئی کہ لکہ دا اللہ باندر آشا درکات منزو کا، سنت طریقہ را دا پیغمبر، دا اللہ نسوالو کا، اگر دعا ہوا ہے چھ پیغمبر پا دا سی وقت کی کرے ساڑی یا پیغمبر، نو چھ سپک دیو گانو احتقار دیو کو دا نبی دا سنتو دا نبی دا یو قول، نو دغس منافق تلک سنگا چھ دا پیغمبر دا زمانی عبی بن سلول لو رؤوسا ہم بلی غاری تا مخواری دی خبر لارو احتمام نور کی ورائیتا ہم یسدونا و تگورا پیغمبر سنت ناغین سر مخاری هم مستكبرون ويد سپگن کي غيلا سواون عليهم دا تري صفاتونه دي يو ايت كريمه کي ذکر سواون عليهم برابر دا پیغمبر پدي باني استغفرت لهم کبا خنا غوالر دي د پارا لم تستغفر لهم او کبا خنا نغوالر دي د پارا لن يغفر الله لهم چري بخنن کي الله ردي د پارا لن رودو یغفر اللہ لہم شر اللہ ویدید بخننکوم. عام انسان ندے پیغمبر دے، او اللہ پیغمبر توی کتا بخنگواڑے وکا نگواڑے. سورہ توبہ کی ترشیو اللہ پیغمبر توی انتا استغفر لہم سبعین مرتا، کتا او یا زل بخنگواڑے دید پارا نی بخم دلتا ہم لن رولو لن یغفر اللہ لہم کتا بخنگواڑے وکا نگواڑے د دې بار کې ټله فیصله شوې ده زما او زما فیصله نه بدلیږي. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله توفیق نور کی قوم فاسقان ہوتا. معلوم دا شو چې دا منافقان دا الله د حکم او طاعت نه وتی، نو دا فسق داغي الخروج عن طاعه الله وتل دا الله رتابدارینا. حالانکه کلمه ویلی دا او منځونه کوي او قران هم دی راغستو وی به موږ به وته میخ اللہ وی دا زما دو قانون نوتی دی، زما حدود دی کراس کری دی. لا یهد القوم الفاسقین دا خلق تا زو توفیق نورکم. هم الذین یقولون هم دا غا کسان دی یقولون چوی بے لا تنفقو علا من عند رسول اللہ پلو کشرانو تا بیوی پل قوم تا دا غا چکا مڈالا واغی تا بیوی خرچ مکوی پا غا چابان دی چې دا الله د پیغمبر سره دي. صحابه وته یادول مهاجرین چې کوم دوبار نه راغلي دا غي باره کې به خپل میاس کې مشورې کولې چې دی له ګوره سوار کوي ما دی بوګی شي تګي بشي دا چار بشي لہذا مدینه وفری دي دی با مدینه چې څنګه مخکې زمونږ مدینه وقت مدینه مونږ ته پاتې شي. الله وی ته په جنہ هم الذین دا کسان دی یقولون چې وای لا تنفقوا خرچ مکوي علا من عند رسول الله فاغا چابانی چدا اللہ دا پیغمبر سر دی حتی یا نفدو تر دی پوری چی دی خوارشی نتیجہ پیدا روزی چی دی با خوارشی دا غد خوانا یوازی با پاتیشی دی خودن پا دی مرگر رو بانی راتین دی نو چی اگی دا خود نو بس دی با ملار شی اگر آغلی دا خود لمرگری مراغلی نو عزت جوڑ دی دلتا خوچی مرگری لانو نو دی با لار شی مدینہ کے مخ کے دموں گا بادشاہی و نوس پم دموں گا بادشاہی. اللہ عدت وغورا دا پیغمبر پہ مرگرو باندھے خرچ دا خدا اللہ دا پارا خرچ آغا دے سوئی ناغی نہ خلق منع کئی کہ دیل مور کوے تو دیبان صدقات مکوے دیبان خرچو نہ مکوے عغیب اللہ تاسو ورکوے وزان لپی وسلے خمز بوتی گی. اللہ دا مال و دولت تا پلس کرے وللہ خزائن السماوات والارض دا اللہ رد پا دی خبر بانی رد کری خاص دا اللہ دا پارا خزانی اسمانونو دا زمکی. اللہ وی برا خزانی زمان پلاس لان دا زمکی خزانی زمان پلاس کسو غالما نستا امداد تا و سدی طول مدینی والا امداد تا بس ضرورت رانشی طول دنیا یو طرف تا و اللہ وی زمان امداد و تعاون بل طرف تا دا تا سر چی کمال دا تا را چا در کردی ستان دی مرگرو سر چه کمال دی اغیل چاور کرده اللہ وی مالک خزیمہ، ولیکن المنافقین لا يفقهون، لیکن منافقان نپوئیگی دس سر پدی کے اڑپوئے نشتا دا بالخباست ہر یو ٹکی کی دے منافق قبیحا ناکار صفت پروت یقولون وائدی لئر رجعنا الی المدینتی کچھر واپس شمنگا مدینیتا لیخرجن الاعز منها الاذل نخامخا اوباباسی اگر دیر عزت من منها ردینا الاذل اگر دیر ذلیل لرا الاعز عزیز نرے دیر عزت من او دا بیزان تاوی خپل مرگرو تا چی مونگا دیر عزت من یو خوکو مونگا اوز دی وقتی پا سفر باندی و پلاری یو چتا جگڑا پاکی راغلی و دا دی او مرگری دا دی مومنان و صحابه و یو کس سر جگڑا کری و پو بو باندی معمولی تکرار نا جگڑا جوڑا شوا در درس پاکی وش نو بس دا خبر او کرا او دغه خبره چې لا تنفقوا الا من عند رسول الله دام د پلار کې کړو او دیم پلار کې کړو دی لا نه دی را رسیدلی دغه خبره نجدې خبر شنه خو غوسی واغست او یی کدا زل مونږه مدینه ته لاړو کنه نو زمونږ د عزتمن خلق مری د ذلیل وته و باسي او مقصد د دې پیغمبر او دغه مرګري الله جواب کوي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین خاص دا اللہ دا پارا عزت تے او دا غد پیغمبر دا پارا والمؤمنین او دا پارا دا مؤمنانو دے زان عزت مل گنی عزت خود اللہ پا توحید کرے عزت خود اللہ پا دین کرے عزت خود اللہ پا شریعت کرے اللہ پل دین پیغمبر تورکو پیغمبر و مؤمنانو تورکو لہذا دا اللہ مطالبہ دا مخلوق نا دا ایمان پیغمبر دې د پاره دنیا ته را لګلو مؤمنان داغي ډله ده دا. د حزب الله وی نو دنیا کې د الله ډله زور وره ده په هر یو مخالف باندې او په هر یو ځدی باندې کاغه مشرک ته او کافر ته او منافق ته لہذا الله هم د داسې خلقو عزت کوي ځکه مال او دولت او بادشاہي او حکومت داغ دي نه الله وی بره حکومت زما دی لاندې حکومت زما دی عزت زما سره دی ما پیغمبر لور کړی دی ما مؤمنان لور کړی دی او الله هم دغسې معزز ساتي ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ظاهری مال او دولت د سره نو د ویګنې زه معزز یم یو څو ورځې بادشاهي ورده په یو څو کسانو باندې نو د وی زه سردار یم او زه مشر یم الله وی عزت زور او طاقت او غلبه دا زما ده ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان نفويگی ناغي کے فقشتا او نفقی علمشتا دا پیغمبر پا بارا کی دا سی خبری کول دا صریح کفر دے چی پیغمبر تا زلیل ویلو یا مومنانو تا زلیل ویلو او زان تا عزت من ویلو دا خود زان دا پیغمبر نسیوا گنی دا دین اللوی کفر بلنو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا چُوِيلِ شِدِيْتَا تَعَالَ وَرَاشَي يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ بَخَنَ بَوْغْوَارِ اسْتَاسُ دَفَارَا پِغَمْبَرْ دَا اللَّهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ نُدِيبَ خَزُولُ يَا بَتَعُولُ سَرُونَ اَخْبَلْ وَرَأَيْتَهُمْ أَوِّنِ وَدِيلَ لَا يَسُدُّونَا چِمَخْبَارَي اعراض بَكِي وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اوی وَدِي سپگڑون کی سواؤن علیہم برابر دا پا دیبانی استغفرت لہم کبخن غواری ردید پارا ام لم تستغفر لہم او کبخن نغواری ردید پارا لن یغفر اللہ لہم شر بخن نکی اللہ دیتا ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین یقیناً اللہ توفیق نور کی قوم فاسقانو تا اہم اللذین داغ کسان دی یقولونا چوائی لا تنفقو خرچ مکوئے علا من عند رسول اللہ پاغ چابانی چدا اللہ را پیغمبر سر دی مہاجر حتی ینفدو تردی پور چدا خوارشی را دا خوانا وللہ خزائن السماوات والارد او خاص دا اللہ دا پارا خزانی دا اسمانونو دزمکی ولیکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان نپوئی اغیوی گنی منسر دی یقولون وائدی لئر رجعنا الى المدینة کچری واپس شمونگا مدینی تا لیخرجن الاعز نو خامخا او باباسی اغا عزت من زمونگا من هاردی مدینینا الادل اغا زلیل لرا وللہ العزت ولرسوله او خاص دا اللہ دا پارا عزت تے او دا غد پیغمبر دا پارا وللمؤمنین او دا مؤمنان دا پارا ولیکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان نپوئیگی